Dwójka budzi. A jako, że jest punktualnie czwarta, to najwyższy czas. Ciekawe święta dzisiaj mamy. Światowy Dzień Optymisty. Jak się nim stać? Będę podpowiadać do szóstej od czasu do czasu, a także, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Seksu. To akurat zaakcentujemy bardziej muzycznie, ale faktycznie to taka stosunkowo gorąca noc jest. Jak będzie w ciągu dnia, też na pewno dam znać do szóstej. A skoro minęła czwarta, to Trójka budzi w składzie Irena Dan, Michał Żołądkowski i tak słodko na początek to świętujmy muzycznie się miziając. Cigarettes After Sex. Video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Thank you.

Trzeci Polskiego Radia. Minuty po czwartej, to trójka budzi. Zakładamy specjalny katalizator i te spaliny przestają już być zagrożeniem. Dzisiaj, proszę Państwa, do szóstej poradnik, no można śmiało powiedzieć, optymisty, by nim być warto, a nawet trzeba głęboko oddychać. To pomaga, gdy pojawia się problem. No i też ten problem od razu postarać się zdefiniować, nie wyciągać pochopnych wniosków, czyli spokój i bez paniki. Co dalej, o tym wkrótce, tymczasem nasz jubilat. Ciekawe, że urodził się tego samego dnia, co Joe Strummer, ale 3 lata młodszy. Najważniejsze jednak, że żyje. Tomek Lipiński. Dzisiaj kończy 68 lat. To teraz w programie trzecim na czele Brygady Kryzys. gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Trójka budzi 87 rok, czyli to było 36 lat temu. Debiutancki album Europa i Azja i takie wielkie przeboje jak chociażby Kurort, Nieprzemakalni, Wieża Radości, Wieża Samotności oraz właśnie ten, który przed momentem wybrzmiał. Sztywny Palazzi, spotkanie z kawał historii polskiego rocka. No dobrze, skoro za rękę dalej, skoro się odnaleźliśmy, to może tak wspólnie zajrzymy na listę przebojów trójki. Głosowanie na naszej stronie, na stronie programu trzeciego, efekty jak w każdy piątek po 19, a to jedna z nowości na liście z miejsca 19 teraz. 30 Seconds to Mars, Get Up Kid. Get up, kid. You won't believe it, but

Moim zdaniem zespół niedoceniony, tak jak na to zasługiwały początki, połowa lat 80., ale największa rozpoznawalność w latach 90. i ten niesamowity lider Mark Lanegan. Grali m.in. koncerty przed Alice in Chains, a później Mark i Layne Staley spotkali się także w supergrupie Mad Season, o której też warto pamiętać. A ten zespół, który przed momentem pojawił się na antenie Trójki, to Screaming Trees. Jest w 4:30 Trójka Buzi, a skoro dziś mamy Światowy Dzień Optymisty, to Kaśka ma też coś dla Państwa, coś optymistycznego oczywiście. Polskiego Radia. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. Zabawek, one wierzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś spacer po raju i kocha ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Swoją drogą, to ciekawe, czy do nieba trafił Joe Strummer. Dzisiaj rocznica 71. urodzin tej legendy z The Clash. Nieżyjącego też warto przypomnieć, od 21 lat brytyjskie koleje państwowe w hołdzie muzykowi nazwały jeden ze swoich pociągów właśnie Joe Strummer. To też warto przypomnieć, że wystąpił w filmie Misery Train Jima Jarmusza. To proszę państwa, tak po kolei. Do piątej już tylko 21 minut. Trójka budzi również przebojowo, punk rockowo, czyli tu i teraz The Clash. Shake it to the top. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale tak złe, budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Noce to akurat stają się dłuższe, ale tak czy owak jesteśmy piękni. To 30-letni z tekstu to nie jest część stała, więc każdy może się śmiało w każdej chwili dopisać. Proszę Państwa, Światowy Dzień Optymisty to właśnie dziś. Jak nim być? To tak przy okazji tego tekstu organka, po prostu nie brać wszystkiego osobiście, czyli nie brać do siebie, czyli pomaga posiadanie zdrowego dystansu, przede wszystkim do siebie. No i jak się koncentrować, to przede wszystkim na pozytywach. To teraz pozytywnie, bardzo przyjemnie sobie zagramy. Tomek Lipiński kończy dzisiaj 68 lat. Brygadę Kryzys już zagrałem. To teraz będzie, nawet już jest Tilt. Tak myślę, że idealnie o tej porze. I tekst, i klimat, i słowa. Bo tak jak ja, kocham cię. Thank you. nie chcę być sam. O, ukochana, więc do ciebie prośbę mam. Yeah. 3 minuty i będzie piąta, lata lecą, a tutaj nadal gęsia skórka i ta zjawiskowa przyjemność zasłuchiwania się w ten utwór. Trójka budzi, absolutnie nie ma pustki, są informacje dotyczące pogody nad morzem dzisiaj. Słoneczny i suchy poniedziałek, w Szczecinie i w Trójmieście maksymalnie 25 stopni, od Łodzi w górę i tak w boki, w lewo i w prawo, słonecznie, ciepło i bez deszczu, w dół, czyli na południe mokro i burzowo, ale proszę Państwa, gorąco. W Krakowie dziś maksymalnie aż 32 stopnie. To jest 21 dzień sierpnia. Światowy Dzień Optymisty. To też pozytywne nastawienie od rana, a szczególnie, że to także Międzynarodowy Dzień Seksu. No to Sex Pistols jak najbardziej pasuje.